to i trawisz to. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na Lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Respiratorów w Polsce nie zabraknie, mówi rzecznik resortu zdrowia. Miliony maseczek i kombinezonów przywiózł z Chin do Polski największy samolot świata. W Czarnobylu spadł deszcz. Otwartego ognia w okolicach elektrowni już nie ma, mówią strażacy. O 117 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 6 osób. Łącznie w Polsce stwierdzono do tej pory 7049 zakażeń. Z powodu COVID-19 nie żyje 251 osób, a pod respiratorami jest 140 pacjentów, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Możliwości respiratorowe tylko w szpitalach jednoimiennych i tylko na oddziałach zakaźnych to jest w granicach 1400 łóżek respiratorowych. Kolejne respiratory kupujemy w granicach 1000 z kawałkiem respiratorów. Jest obecnie zakupowanych przez Polskę. Pod kątem respiratorów jesteśmy naprawdę zabezpieczeni. Z choroby spowodowanej koronawirusem wyzdrowiało dotychczas w Polsce 618 osób. Kolejne dostawy sprzętu do walki z koronawirusem zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Przed południem w Warszawie wylądował największy samolot transportowy. Przywiózł z Chin m.in. miliony maseczek i kombinezonów. Tutaj przybywa około 80 ton towarów. To bezprecedensowy transport, który będziemy w najbliższych tygodniach powielać. Będziemy ściągać jak najwięcej sprzętu. Dodatkowo koncentrujemy się na produkcji krajowej. Chcemy działać dwutorowo. Sprzęt zamówiły KGHM i Lotos, mówi prezes grupy Lotos Paweł Majewski. To, co zmieściło się w samolocie, to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze dodatkowe ilości, kilkaset tysięcy sztuk sprzętu do sprowadzenia z Chin w dalszym ciągu. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować personelowi medycznemu przede wszystkim, ale także innym służbom, które w Polsce walczą z koronawirusem. Mam nadzieję, że to, co robimy, to będzie dla nich duże wsparcie. Sprzęt w pierwszej kolejności trafi do szpitali i innych placówek walczących z epidemią. Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim jest trudna, ale na razie opanowana, powiedziała wicestarosta powiatu Maria Chomicz. Ponad tydzień temu w ośrodku wykryto infekcję. Zakażonych jest ponad 80 osób, zarówno mieszkańców, jak i pracowników. Część osób została przewieziona do szpitala, ale większość pozostaje w DPS-ie. Nasze siły w tej chwili są przede wszystkim skierowane na zabezpieczenie zdrowia, życia mieszkańców. Na terenie DPS-u zostanie nam 61 osób w tej chwili, z czego 38 zakażonych i 23 niezakażonych. W tym tygodniu będą robione kolejne wymazy u wszystkich, u których wcześniej był potwierdzony koronawirus, ale również u tych niezakażonych. W Drzewicy pracują także pielęgniarki z innych ośrodków oraz żołnierze, którzy pomagają w opiece nad pacjentami. Kraków wyłączy w nocy oświetlenie ulic i parków. W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się władze miasta podjęły decyzję o wyłączeniu latarni i iluminacji między północą a czwartą rano. Zaobserwowaliśmy, że w tych godzinach niemal nikt się nie przemieszcza, mówi Michał Pyclik z zarządu miasta. Wybraliśmy takie godziny, w których jeszcze nie rozpoczęły się podróże ludzi na pierwsze zmiany, a już po tym, kiedy ludzie zdążą wrócić z pracy, załatwić wszystkie swoje wieczorne czy wczesnonocne prace. Wyłączenie oświetlenia na 4 godziny ma przynieść miastu około 20 tysięcy złotych oszczędności dziennie. Na obszar objęty pożarami w Czarnobylu spadł deszcz. Według strażaków nie ma już tam otwartego ognia. Pożary w czarnobylskiej strefie wysiedlenia trwają od 10 dni. Wczoraj ogień obserwowano przy terytorium nieczynnej elektrowni atomowej. Jak poinformowała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dziś przy gaszeniu pożarów w strefie czarnobylskiej pracuje ponad 400 strażaków i około 100 wozów strażackich. Pożary gaszone są też z powietrza. Wczoraj samoloty zrzuciły tam ponad 500 ton wody. W nocy i rano nad strefą czarnobylską trwały opady deszczu, dzięki czemu podniosła się nieco wilgotność lasów i łąk.

swych nóg wpadają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. Właściwie słonie. Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Sur le pont d'Avignon to oczywiście wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z muzyką Andrzeja Zaryckiego, a Słoń to fragment koncertu Herbert 3.0. Koncert, przypomnę, odbył się 22 grudnia 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To z okazji 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta, a koncert ten ukazał się także na płycie, którą można postawić sobie na swojej półce z najlepszymi polskimi wokalistami i słuchać bez końca. Bo bardzo dużo fantastycznej muzyki i fantastycznych, mądrych słów na tej płycie się znalazło. Kolejne rekomendacje przed nami. Trójka poleca. Jak wszyscy wiemy, od kilku tygodni wiele galerii sztuki, wiele muzeów przeniosło swoją działalność do sieci. Katarzyna Pruchnicka opowie zaraz o jednym z takich przykładów. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na 20 marca 2020 roku planowało otwarcie wystawy Wiek Półcienia – Sztuka w czasach planetarnej zmiany. Planowało, bo stan epidemii wyprzedził te plany. Nie znaczy to jednak, że wystawa nie działa tak zupełnie. W oczekiwaniu na koniec pandemii muzeum przeniosło wystawę do sieci, proponując różne działania wokół niej. I tak na przykład na stronie artmuzeum.pl można wsłuchać się w audioprzewodnik Po wieku półcienia. Warto też zaglądać na portale społecznościowe i szukać tam Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jagna Lewandowska, współkuratorka wystawy Wiek Półcienia – Sztuka w czasach planetarnej zmiany, ekspozycji, która nie zdążyła się otworzyć 20 marca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 2 kwietnia ruszył cykl czwartkowych pokazów filmowych online Kino MSN, w którym obok premier filmów artystycznych prezentujemy prace korespondujące z tematami podejmowanymi przez artystów i artystki biorących udział w czekającej na swoje otwarcie ekspozycji. Częścią prezentowanego w sieci przeglądu są m.in. filmy znajdujące się w filmotece muzeum i wybrane tytuły z repertuaru festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. A w ramach kina MSN można było zobaczyć już 2 tytuły. Czuwanie 2, krótką dokumentację z 1977 roku Akademii Ruchu. W działaniu tym zrealizowanym w Świnoujściu członkowie Akademii Ruchu leżeli w bezruchu na pustym parkingu sąsiadującym z plażą. Przybierali przy tym różne dramatyczne pozy, powtarzając zachowanie plażowiczów, ale w dzisiejszej interpretacji akcja ta może przywodzić na myśl leżące protesty klimatyczne aktywistek i aktywistów walczących o zaprzestanie degradacji środowiska. Drugim filmem jest Homo Sapiens, głośny dokument austriacki z 2016 roku. Film kręcony przez 4 lata w Europie, USA, Japonii i Argentynie. Jest krytycznym portretem naszej cywilizacji. W statycznych ujęciach pokazuje sposób organizacji ludzkiego życia na naszej planecie, często brutalnie zakłócającego procesy naturalne i funkcjonowanie innych gatunków. Na stronie artmuzeum.pl/wystawa znajdziemy wszelkie aktualne wydarzenia odbywające się online w ramach Wieku Półcienia. A pod zapisanym tytułem znajdą Państwo coś w rodzaju licznika. Wystawa zamknięta od... Dziś są to 24 dni. Katarzyna Pruchnicka zachęcała do odwiedzenia strony internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pani Kasia, która napisała do mnie na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, jeśli chodzi o lektury, to postawiła na audiobooki i słucha ostatnio w wykonaniu Andrzeja Chyry i Magdaleny Różdżki, Mistrza i Małgorzaty, po mistrzowsku przeczytanych, ale także Margaret Atwood i Testamenty, to jest, przypomnę, kontynuacja opowieści podręcznej, która to opowieść podręcznej przeżywa z różnych względów ostatnio swoje drugie życie, chociaż wybitna literatura chyba jest na tyle uniwersalna, że trudno powiedzieć właściwie, że to drugie życie. Po prostu ta książka cały czas zyskuje na aktualności i przy okazji przypominamy razem z panią Kasią, że także serial Opowieść Podręcznej na podstawie tej właśnie książki ma już 3 sezony. Pierwszy wprawdzie jest najlepszy, potem trochę chyba twórcom zabrakło tej wyobraźni i talentu, które reprezentuje Margaret Atwood, ale polecamy również Testamenty, a o serialach jeszcze więcej za chwilę opowiem. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. Thank you. Fever Ray podprowadziła nas pod kolejne serialowe rekomendacje. Jeśli Państwo oglądali serial Wikingowie, to wiedzą, że mocno związana jest ta piosenka z tym serialem. Ja wprawdzie dość dawno już zakończyłam swoją przygodę z Wikingami, ale trzeba przyznać, że to produkcja udana i budzi prawdziwe emocje. W przeszłość daleką bardzo przenosi nas też serial Brytania. To są oczywiście czasy rzymskiego imperium i druidów na wyspach aktualnie brytyjskich, no i wykluwającej się z legend najdawniejszej historii. A gdyby Państwo mieli ochotę na produkcję również kostiumową, ale w nieco bliższych nam realiach, to na przykład Birmingham w latach 20. może być. Bo do oglądania serialu Peaky Blinders wydaje mi się nie trzeba szczególnie namawiać. Jest to produkcja dość popularna, ale gdyby ktoś jeszcze nie posmakował, to warto zacząć, choćby tylko dla Cilliana Murphy w roli Tommy'ego Shelby. A jeśli mieliby Państwo ochotę na mroczniejsze, współczesne historie, to są już dwa seriale na podstawie książek Roberto Saviano, dziennikarza i badacza, jeśli można tak powiedzieć, działalności Camorry. To oczywiście dla niego życiowo jest bardzo trudna sytuacja, bo od lat żyje pod ochroną nieustającą. Gomorra to jest produkcja na podstawie jego książkowego reportażu o działalności Camorry. To produkcja licząca 4 sezony, pewnie też Państwu znana, a ta nowsza, tegoroczna 000 śledzi bohaterów poruszających się właściwie po całym świecie. Obie produkcje są godne polecenia, choć do oglądania raczej w gronie dorosłych. A więcej rekomendacji serialowych ode mnie na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury. Tu Trójka, 29 minut po 12. Zachłystuj się, wyjąkaj ten głód i jedz łapczywie znów, nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd, nim zostawisz mnie jak pełen resztek stóp. W łazience prowokujesz torsję i twoje serce zwraca na posadzkę chłodną podniecenie. Całą czułość, uwielbienie, ból i miczne serce zwraca na posadzkę całą moją miłość. Myjesz palce. Nomada Nosowska, 28 minut pozostało do 13. Pamiętamy o seniorach. Agnieszka Furtak-Bilnik. W tym czasie pandemii, szczególnie może po świętach, które były bardziej samotne niż zwykle, seniorzy mogą odczuwać przygnębienie i rezygnację, co jest zupełnie zrozumiałe. Ale z myślą o takich sytuacjach powstają pomocne narzędzia, na przykład aplikacje dostępne na smartfony. Skupmy się na darmowych i takich, które umożliwiają samorozwój. Jeśli seniorzy mają smartfony, ale nie czują się pewnie w cyfrowym świecie, mogą poprosić młodsze osoby o zainstalowanie kilku przykładowych aplikacji albo o pokierowanie, jak taką instalację przeprowadzić, a także potem o wyjaśnienie zasad działania tychże aplikacji. O kilku przykładach profesor Katarzyna Kolasa z Akademii Leona Koźmińskiego. Jedna z nich stworzona z myślą szczególnie o osobach narażonych na depresję i ona się nazywa Therapify. Ta aplikacja pozwala nam na prowadzenie swojego dzienniczka myśli, ocenę naszego codziennego samopoczucia, po to, żeby pomóc nam w samoobserwacji i zrozumieniu, które incydenty z naszego codziennego życia wpływały negatywnie, a które pozytywnie na nasze samopoczucie. Czyli poprzez tworzenie takiego dzienniczka myśli i wraz z rejestracją swojego własnego samopoczucia uczymy się wiedzy o samym sobie. I w związku z tym jesteśmy w stanie popracować nad samodyscypliną, nad ograniczeniem naszego złego samopoczucia. Więc myślę, że warto by wykorzystać ten czas na właśnie taką poprawę samooceny, ale też samopoczucia w tych trudnych warunkach, żebyśmy, jak wiedziemy już z tej pandemii, byli silniejsi i lepszą wersją samego siebie. Przypomnę nazwę, angielskie słowo Therapify, czyli pisane po polsku therapify. Ale należy tu wspomnieć o jednej ważnej kwestii. Takowe aplikacje nie mogą zastępować wizyty u lekarza. Jeżeli ktoś ma zdiagnozowaną depresję bądź odczuwa stany niepokoju, lękowy przez dłuższy okres czasu, musi się skontaktować z lekarzem. Taka aplikacja ma być tylko pewnym zaspokojeniem naszych potrzeb wynikających z tego stanu niepokoju, jakim nam przyszło funkcjonować, ale też z taką świadomością, że ona nie jest w stanie nam zastąpić właściwego leczenia, jeżeli takowe jest potrzebne. Aplikacja taka czy inna może po prostu pomóc na co dzień. Ona jest ważna, bo szczególnie ta grupa osoby powyżej 65 roku życia są częściej narażone na depresję, więc istotne jest nie tylko poprawienie swojego nastroju poprzez korzystanie z takich aplikacji, ale również usprawnienie pracy mózgu i umiejętności naszych umysłów. I tutaj druga aplikacja, która się nazywa NeuroGry, i ona została stworzona przez zespół ekspertów we współpracy z psychoterapeutami. I ona pomaga nam usprawniać szybkość decydowania, koncentrację, pamięć i logiczne myślenie. Ta aplikacja ma specjalny profil dla seniorów. I tu bardzo zachęcam. Ja sama, korzystając z niej, po paru minutach zrozumiałam, jak łatwo się wciągnąć w gry i próby rozwiązania pewnych zadań w określonym przedziale czasu. Czyli są takie krzyżówki, gry przypominające gry w karty. Automatycznie zapominamy o wszystkim, co się dzieje wokół nas, ponieważ musimy się 100% skoncentrować nad rozwiązaniem danego zadania, mając przy tym ograniczenie czasowe. Więc uważam, że jest to świetne rozwiązanie na czas, kiedy musimy pozostać sami ze sobą, a jednocześnie pracować nad umiejętnościami z funkcją kognitywną, która jest tak bardzo ważna w opóźnieniu rozwoju demencji. Na koniec jeszcze zapowiedź dostępu do pewnej biblioteki. Pozwoliłam sobie zaproponować studentom przygotowanie wspólnie biblioteczki aplikacji mobilnych, czyli tych dostępnych na telefony komórkowe, głównie dla grupy 65+, po odpowiednim przeanalizowaniu ich wartości, po to, żeby osoby, które będą zainteresowane, zamiast szukać w internecie, mogły skorzystać z naszej biblioteczki i odpowiednio dla siebie dobrać właściwą aplikację, które są dostępne za darmo. Biblioteczka, o której opowiadała profesor Katarzyna Kolasa, pojawi się wkrótce na stronie Zakładu Ekonomiki i Zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego, a materiał przygotowała Agnieszka Furtak-Bilnik. Call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let's see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a common hobby. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldier. Musicology. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dziewiętnaście minut pozostało do 13:00. Słuchają Państwo Trójki. Zachęcamy do pozostania w domu z Trójką, ale z Trójką wyruszamy teraz w kolejną podróż. Mamadara zurula hikone bina kumasa Nibe sarala muzula hadununya muzula kula mogelema Ibe kono tasegena kide molo segena kika no la mo abada Kataga la mola ibo di la mola kika no tono dun abada Sa ah ah ah ah yi So what? So what? So what? Ah yi Nini ndogo ni la modenye Johnny nie la mode nie, Fanta bata nie la mode nie. Na umanya nie ma, kala monye pony nie duma la mokorodo. U Johnny nie la mode nie, neni dogo nie la mode nie. Ni wolo ten ni bibolo, i kanadi katala mola. Ni demuzo mani bibolo, i kanadi katala mola. Denje mani bibolo, i kanadi katala mola. Ovena ni duzo kasiye, ovena ni sonja eta. So wa, so wa wa, so wa. Zostań w domu z trójką.